Διάβηκα καλλιά ατισκό τη τσαμέλ, COVID-19, μα τη μοιόλιο τα ολόλ, ο μητασανόπ, βούσιο τα σασκελοσίγ με αγιάνσα όσε, μιλιόλιο τα λαρένθαρε, χάμετε όλη κάθα ματέρνα, ατισκόμ τα οσπιτάλ βάθικο κομμουνιτάριο δι τα λαρένθαρ, τε τα σασκελοσίγ τα μοτών, σκοτόλ κακάλ, και σκοτόλ ώρα τα κακάλ. Σου με τέζε χακνοστό, βούσιο τα σασκελοσίγ πακούνα λαβούνε. Mensaje del Observatorio de Mortalidad Materna con información del Distrito 2 del Instituto de Salud de Chiapas.